Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 listopada, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump czy Joe Biden? Wciąż nie wiemy, kto wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Za 2 godziny poznamy decyzję rządu w sprawie nowych środków zapobiegawczych w walce z pandemią. Dziś potwierdzono rekordową liczbę zakażeń, ponad 24 tysiące. Papież Franciszek potępił zamachy terrorystyczne w Nicei i Wiedniu. Donald Trump ogłosił się zwycięzcą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden z kolei apeluje, by poczekać z deklaracjami. Za oceanem trwa liczenie głosów, a podawane przez media prognozy sugerują, że wciąż jest zbyt wcześnie, by móc podać zwycięzcę głosowania. O szczegółach specjalny wysłannik Polskiego Radia, Wojciech Cegielski. Nad ranem polskiego czasu Donald Trump ogłosił w Białym Domu, że jest zwycięzcą wyborów. Such a vote, such a success. Takie wybory, taki sukces. Przygotowywaliśmy się na to, że wygramy te wybory i szczerze, już je wygraliśmy. Frankly, we did win this election. Amerykański prezydent powiedział, że wygrał głosowanie w kluczowych stanach, w tym w Pensylwanii i w Georgii, gdzie nie ma jeszcze jednoznacznych wyników. Nieco wcześniej kandydat demokratów Joe Biden mówił, że jest optymistą, ale zastrzegł, że liczenie głosów jeszcze trwa i nie można podać ostatecznego wyniku. Nie jest moją rolą ani rolą Donalda Trumpa, by ogłaszać, kto wygrał wybory. To decyzja Amerykanów, ale jestem optymistą co do wyników. Na razie na prowadzeniu jest Joe Biden, który ma nad Donaldem Trumpem przewagę 2 milionów głosów, choć może się ona zmniejszyć. O ostatecznych wynikach przesądzą prawdopodobnie 3 wahające się stany z tak zwanego pasa rdzy, czyli Pensylwania, Michigan i Wisconsin. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia zwrócił uwagę, że wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych to nie koniec walki o fotel prezydencki. Jak podkreślił, dopóki nie zbiorą się elektorzy, spór się nie zakończy. Przez najbliższe 5 tygodni możemy mieć rzeczywistą dyskusję, łącznie nawet z chęcią, jeśli ta różnica nie będzie zbyt duża, z wykorzystaniem instrumentów prawnych, także z Sądem Najwyższym na czele. Najnowsze informacje o wyborach w Stanach Zjednoczonych znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Za 2 godziny premier Mateusz Morawiecki ogłosi kolejne kroki w walce z pandemią. Resort zdrowia poinformował dziś o rekordowej liczbie nowych przypadków koronawirusa i zgonów. W ciągu doby potwierdzono ponad 24 tysiące infekcji. Zmarły 373 osoby. Karol Darmoros. Jeszcze wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski mówił o pozytywnych trendach związanych ze spadkiem tempa przyrostu nowych zakażeń. Podkreślał jednak, że nadal niewykluczony jest scenariusz lockdownu, a wszystko zależy od liczby nowych przypadków. Droga środka to oznacza baczne przyglądanie się temu, co się dzieje na poziomie rozwoju zjawiska pandemicznego i dobieranie do tego środków proporcjonalnych. A dziś rano w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że przy dużym przyroście liczby zakażeń należy się spodziewać kolejnych ograniczeń. Jeżeli ten tydzień pokaże, że tych nowych zachorowań jest zdecydowanie więcej, trzeba będzie podejmować kolejne decyzje, trudne, niepopularne, ale myślę, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Minionej doby odnotowano o ponad 5 tysięcy więcej nowych przypadków w porównaniu do wczorajszego raportu. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Kościele Mariackim w Krakowie rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe profesora Andrzeja Pułtawskiego, filozofa, etyka, wieloletniego współpracownika papieża Jana Pawła II, a także uczestnika Powstania Warszawskiego. Andrzej Pułtawski był bohaterem książki Filozofia dla życia, wywiadu rzeki przeprowadzonego przez Krzysztofa Ziemca i Marka Maciejczaka. Podczas prezentacji książki w 2013 roku w Warszawie mówił o tym, jak rozumie rolę filozofii. Myślę, że przede wszystkim musi pokazać ludziom niejako, kim oni są. I o ile nauka jest zbiorową pracą wielu badaczy poprzez wieki, to filozofia ma pokazać człowiekowi, temu tu oto człowiekowi, jak ma żyć. Andrzej Pułtawski zmarł w Krakowie 29 października, miał 97 lat. Papież podczas audiencji generalnej potępił ostatnie zamachy terrorystyczne w Nicei i Wiedniu. Nawiązał też do trwającej w Polsce inicjatywy Różaniec do granic nieba, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Z powodu zagrożenia pandemią audiencja odbyła się bez udziału wiernych w Pałacu Apostolskim. Papież kontynuował serię kateches poświęconych modlitwie. Powiedział, że to słuchanie i spotkanie z Bogiem i bardzo ważny element życia wewnętrznego.

de la Mitri na antenie programu trzeciego Roll to Me. Tak nazywała się ta piosenka. Drodzy Państwo, trójka do trzeciej, małpa, polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Mówiłem, że w każdej sprawie, tak, w każdej sprawie. Panie Karolu, wszystkiego dobrego, a prezent już za kilka minut. Winter cracks, summer tracks, paperbacks, we found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades, in the black field. She wants to stay and talk all day. Blackfield buduje nam nastrój. Spoglądam za okno, konstatuję po usłyszeniu prognozy pogody, jak to dobrze, że w niektórych miejscach w Polsce, w większości miejsc w Polsce jest słońce. U nas za oknem także się troszkę wypogadza. Mam nadzieję i mam takie wrażenie, że to za sprawą tego, że jesteśmy razem. Państwo z nami, my z Państwem. Sad but true. Metallica klasyczni w swoim stylu, jedyni niepowtarzalni. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa maile. Powtórzę to w każdej sprawie. Zmieniamy teraz i to drastycznie gatunek muzyczny, stylistykę. Ale tak, można przecież przyjąć, że Metallica lubiła flirtować i to z powodzeniem oraz z ogólną korzyścią i zadowoleniem z artystami, dla których naturalnym środowiskiem są głównie sale filharmoniczne. W Rzymie działa polsko-włoski ensemble muzyki dawnej Giordano di Delizie, czyli Ogród Delicji, założony przez polską skrzypaczkę Ewę Annę Augustynowicz. Gra w nim również skrzypaczka Katarzyna Solecka. Niedawno zespół wydał rozprowadzoną na całym świecie przez firmę Brilliant Classics płytę Perły polskiego baroku. Z artystkami rozmawiał nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Zamek w Bari, tydzień kultury polsko-włoskiej. Polski duet gra sonatę Gaetano Punianiego. Dostałam stypendium na doktorat akurat, który robiłam we Florencji. I tutaj we Włoszech zainteresowałam się muzyką dawną. I w pewnym momencie zdecydowałam się, że chciałabym studiować właśnie z maestro Enrico Onof. Postanowiłam zdać do niego na studia specjalistyczne do Palermo. I też właśnie tam z Kasią się spotkałyśmy na tych studiach. Tak zaczęła się jakby nasza przygoda razem. Dawno temu byłam w Gdańsku. W Empiku kupiłam płytę Lucy Vandal i było napisane o skrzypce barokowe. Zaczęłam słuchać i mówię, Boże, jaki cudowny dźwięk. No i tak właśnie mówię, Boże, a może by tak spróbować coś innego? Po prostu mnie wgniotło w krzesło, jak słuchałam tej płyty, było coś niesamowitego. A z repertuarem z płyty Perły polskiego baroku cały ensemble koncertował w całej Italii. Wydawałoby się, że granie polskiej muzyki barokowej w ojczyźnie Vivaldiego i Corellego to przysłowiowe wożenie drzewa do lasu, a zakończyło się sukcesem. Jeśli chodzi o jakość tej muzyki, o to w jaki sposób jest napisana, to na pewno nie odbiega od jakości muzyki włoskiej tego okresu. Słuchacze potrzebują czegoś nowego i potrzebują nowej jakości. Muzyka polska tutaj we Włoszech nie jest w ogóle znana, a szkoda, bo sięga również do tradycji i do tradycji włoskiej. Tego się nie da nie usłyszeć. Z całym szacunkiem, że tak powiem, ile można słuchać ciągle Vivaldiego? W najbliższych planach pani dyrektor zespołu, Ewy Anny Augustynowicz, kolejna inicjatywa związana z Polską. Płyta, która roboczo na razie miałaby się nazywać Alla Polacca i to byłaby płyta, w której prezentujemy kompozytorów europejskich, głównie włoskich, niemieckich, którzy czerpali, inspirowali się muzyką polską i polskością, polską po prostu. Tarquinio Merula napisał taki fajny utwór La Polacchina. On też mieszkał w Polsce, tworzył na dworze wazów. Myślę, że płyta będzie bardzo fajna. Trzymajcie kciuki, żeby dali nam dofinansowanie. Na razie posłuchajmy Perły polskiego baroku. Ensemble Giardino di Delizie, canzon prima due Marcina Mielczewskiego. Muzyka na Królewskim Dworze Wazów. To był materiał przygotowany przez Piotra Kowalczuka, naszego korespondenta z Rzymu. roznosi mnie. Jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukasz lepiej mi. Że to nie wyglądamy już tak atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Wciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult bez grawitacji. Lepiej idzie nam. Kosmodrom i Dart Seneca. Zbliża się nieubłaganie ten moment, kiedy dowiemy się o nowych decyzjach związanych z ograniczeniami związanymi z pandemią. Aż strach pomyśleć, co nas czeka. Ale drodzy Państwo, zawsze można znaleźć, wyciągnąć jakieś dobre wnioski z tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Podjąć dobre decyzje. Ja wiem, że dostęp do kultury mamy mocno ograniczony, ale tak naprawdę przecież od czego jest nasza kreatywność. Z pewnością mogą się Państwo podzielić z nami jakimiś pomysłami na dobry film, dobrą książkę, coś zaproponować, coś zasugerować. Czekam na Państwa propozycje. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Każda supozycja, każda propozycja będzie mile słyszana, mile widziana.

Dzisiaj startuje 19. edycja Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych Cinema Forum. W czasie pandemii zmuszeni jesteśmy raczej się do siebie nie zbliżać, tymczasem festiwal proponuje hasło Krótkie dystanse. Więcej wyjaśni Państwu dyrektor festiwalu Błażej Chrapkowicz. Kino jest tą formą sztuki, która pozwala ten dystans skracać. Nie tylko między nami, że możemy sobie wspólnie oglądać filmy, nawet jeżeli chwilowo nie w kinie, to online, ale też w tym sensie, że kino skraca nam dystanse do ludzi żyjących w zupełnie innej rzeczywistości i pozwala nam poznać lepiej inne kultury. Mamy oczywiście nasz konkurs główny, w którym są najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata, wyselekcjonowane spośród tych, które były pokazywane na najważniejszych festiwalach, bo to i Berlin, i Toronto, i Wenecja, i Cannes, i Sundance. To są filmy, które się dzieją w wielu miejscach na świecie i pokazują ludzi, którzy żyją w bardzo oczywiście szczególnych okolicznościach, innych niż nasze, ale mimo wszystko dostajemy filmy, w których jest coś uniwersalnego, które opowiadają na przykład o patriarchalnej opresji, o kafkowskim państwie, o sporcie, który może być udręką dla ciała, ale może być też platformą do awansu i do spełniania marzeń. To są wszystko tematy, z którymi każdy z nas, myślę, może się mniej lub bardziej utożsamić. Od zeszłego roku mamy sekcję Mistrzowie, w tym roku nazwaliśmy nawet Mistrzowie i Mistrzynie. Tam mamy wczesny film Taiki Waititiego, Tama Tu. To jest taki krótki film wojenny, który w ogóle nie ma dialogów, ale który już pokazuje takie zalążki stylu Waititiego. Opowiada o bardzo dramatycznej sytuacji, jaką jest wojna, korzystając z arsenału w dużej mierze też komedii. Znamy to chociażby z filmu Jojo Rabbit, ale Taika Waititi przecież zrobił znakomite mokumenty, film Thor Ragnarok, więc odnalazł się w Hollywood ze swoim stylem przepełnionym absurdalnym humorem, ale jednocześnie nie odwracającym wzroku od ważnych tematów. Tutaj mamy do czynienia z tematem Maorysów, czyli też mniejszości, która bierze udział w zmaganiach wojennych, więc tak, to jest, myślę, absolutna gratka. Bardzo zachęcam, żeby ten film obejrzeć. I oprócz Taiki Waititiego mamy film Jorgosa Lantimosa, czyli twórcy Faworyty, film Mimik, no i bardzo silny kobiecy polski akcent. To jest Etiuda Jagody Szelc, która dzisiaj jest właściwie taką twarzą polskiego kina kobiet. Pokażemy też Monetę Barbary Sas, która właśnie była jedną z najważniejszych reżyserek polskich w PRL-u, bo kino kobiet przecież nie zaczęło się wraz z współczesnymi reżyserkami. Festiwal Cinema Forum potrwa do niedzieli. Filmy można obejrzeć bezpłatnie na platformie Moje Kino, mojeekino.pl, a więcej informacji odnajdziecie Państwo na stronie festiwalu, na stronie internetowej festiwalu. Tym eventem filmowym starała się nas zainteresować Wiola Myszkowska. Mamy co robić aż do niedzieli.